Tara nakshatra

इस उत्सव की आज के इस प्रारंभिक वेला में मैं अनिवार्य समझता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं। हम सबके यहां उपस्थित होने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य बहुत सुस्पष्ट हो जाए, हम अपने उद्देश्य का निरीक्षण कर सकें और कुछ ऐसा उद्देश्य बना सकें जो सर्वोत्कृष्ट हो। सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य मेरे मन के अंदर हो। उत्सव के अंदर आने का उद्देश्य कई बार ऐसा भी हुआ करता है कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छी बातों को सुनेंगे, उसमें कुछ रस आएगा, उसमें कुछ मन जिसे कहते हैं कुछ उसका भार कम होगा, कुछ अच्छा लगेगा। और उत्सव में भाग लेने से एक स्वयं के अंदर इस बात की भी पुष्टि होती है कि मैं धर्म के मार्ग पर कुछ चल रहा हूं। ऐसे धार्मिक आयोजनों में मैं भाग लेकर के मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और ऐसा करने से मैं कुछ धार्मिक हो रहा हूं, या स्वयं के धार्मिक होने का बोध थोड़ा सा पुष्ट होता है। ये बात, ये एहसास अंदर जाता है कि हाँ मैं भी धार्मिक हूं, और धार्मिक होना समाज के अंदर अच्छा माना जाता है, इसलिए स्वयं के धार्मिक होने का बोध हमारे अंदर आता है। ऐसी कई बातें मन के अंदर हो सकती हैं। मैं केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो हम लोग जो बैठे हैं, अपना समय यहां पर लगा रहे हैं, इस समय का सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट जो उपयोग है, जो लक्ष्य है, यदि कुछ ऐसा हम बना सकें कि इन अवसरों के अंदर, इस श्रवण के अंदर इन बातों को सुन करके मैं अपने जीवन के अंदर जो कुछ मैंने अच्छा जाना है, जो कुछ मैंने जीवन में अच्छा माना और समझा है, इन सत्संगों के माध्यम से मेरा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही है, उसे जीवन में प्रकट करने का प्रयास करूंगा, प्रकट करूंगा, उसे जीवन में मैं इंप्लीमेंट करने के लिए योजना बनाऊंगा, अपने मन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए यहां आया। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य बना करके आइए हम प्रारंभ करें कुछ बातों को समझने का। जीवन के अंदर सबसे कठिन काम, सबसे कठोर परिश्रम मांगने वाली चीज है मन को रूपांतरित कर देना, अपनी मनोभूमि को बदलना, अपने चित्त को परिवर्तित कर देना, अपनी आदतों को संशोधित करके उत्तम से उत्तम बनाना, अपनी हैबिट्स को बदलना, अपने हैबिट पैटर्न को गहराई से समझना और बहुत साइंटिफिक ढंग से अपने उस हैबिट पैटर्न को, जिसे कहते हैं मॉडिफाई करना, ये काम बहुत कठिन है। अपने चित्त को बदलना, मन को बदलना कठिन काम है, और ये ऐसा काम है कि जिस काम को किए बगैर जीवन में कभी शांति का, जीवन में कभी आंतरिक आह्लाद का, आनंद का अनुभव उच्चतम स्तर पर होना संभव नहीं है। और ये काम ऐसा है कि जो केवल सुनकर, केवल पढ़कर संभव है। ये काम तो ऐसा है कि जो करना पड़ता है, ये काम तो ऐसा है जो विधि को समझकर उसे आत्मसात करके स्वयं को समर्पित करके पसीना बहाना पड़ता है। ये तो ऐसा काम है, ये काम कठिन है, लेकिन इस काम को लक्ष्य हम जीवन में बनाएं, इस काम को हम जीवन में करें, इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने हमें ये मानव देह प्रदान की है। ये काम और किसी योनि में संभव नहीं, ये काम और किसी स्थिति में संभव नहीं, ये काम केवल इसी मनुष्य शरीर के अंदर संभव है कि अपने आप को हम बदलते। आपने शब्द सुना है, पद सुना है, द्विज, द्विज शब्द वैदिक सिद्धांत के अंदर, वैदिक फिलॉसफी के अंदर व्यक्ति का एक जन्म नहीं हुआ करता। वैदिक दर्शन के आधार पर, वेद के आधार पर कहते हैं कि जीवन उसका सफल है जो दो बार जन्म ले लेता है। कितनी बार जन्म ले लेता है? दो बार। द्विज, जो दूसरी बार जन्म जाता है उसका ही मानव जीवन सफल हो जाता है। और दूसरी बार जन्म लेना क्या और पहली बार जन्म लेना क्या? पहली बार जन्म लेना तो वही है कि माता पिता के परिश्रम से, ईश्वर की अनुकंपा से, जो मां के गर्भ से इस शरीर का जो आपसे संयुक्त है, आत्मा से युक्त है, उसका बाहर आना। इसे कहते हैं व्यक्ति का पहला जन्म हुआ। लेकिन ये जो पहला जन्म है ये तो दूसरे प्राणियों का भी होता है। इस मनुष्य जीवन के अंदर दूसरा जन्म हो जाए मेरा, इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, इसको व्यक्ति को लक्ष्य बनाना पड़ता है। और दूसरा जन्म है क्या? दूसरा जन्म केवल कभी पढ़ने से नहीं हुआ करता, इसको समझ लेना चाहिए। दूसरा जन्म केवल सुनकर नहीं हुआ करता, दूसरा जन्म तो है अपना टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका। दूसरा जन्म तो है अपनी आदतों को परिष्कृत करके शुभ संस्कारों का अपने चित्त पर आधान करना। दूसरा जन्म है अपने अंदर शुभता को, अपने अंदर शुद्धता को प्रकट करना, व्यवहार के अंदर। जीवन इतना पवित्र हो जाए कि विकार हेतु न विक्रियन्ते येषां चेतांसि तदेव धीरा, इतना पवित्र हो जाए, इतना जीवन चित्त परिवर्तित हो जाए कि विकार सामने होने पर भी, विकार का आलंबन सामने होने पर भी चित्त में थोड़ी सी भी विकृति ना आए, चित्त में थोड़ी सी भी मलिनता ना आए। सामने धन पड़ा हो, सोना पड़ा हो, कोई भी स्थिति हो, मन विकृत ना हो, किसी भी स्थिति में लोग ना चलने पाए, जीवन के अंदर इतना सम्मान मिले, मंचों के अंदर आपकी वाह वाह हो जाए, आपके व्यवहार से लोग आपकी प्रशंसा करते ना थके, ऐसी स्थिति आने पर भी मन में किंचित मात्र अभिमान ना उभर पाए, सुंदर से सुंदर रूप को देखकर भी किंचित मात्र वासना का जागरण ना हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति के अंदर जब समाज आपको अपमानित करे, जब आपको उलाहना दी जाए, जब आप पर ताने मारे जाए उस समय भी मन की शांति थोड़ी सी भी भंग ना हो। जब इतनी प्रतिकूलताएं हो जाए कि लोग जानबूझकर आप का काम बिगाड़ने पर आतंक भद्र हो जाए, तब भी मन के अंदर क्रोध का द्वेष का भाव थोड़ा सा भी ना आए। कहते हैं जिसने मन ऐसा बना लिया उसका दूसरा जन्म हो गया। तो दूसरी बार कहोगे दूसरा जन्म लेने के लिए आए। यहां जो हम आए हैं ये आर्य समाज और आर्य समाज का उत्सव ये मेरे लिए प्रथम अवसर है कि जब मैं किसी आर्य समाज के उत्सव में उसके निमंत्रण को स्वीकार करके जब मैं कहीं कुछ बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, कभी नहीं गया आर्य समाज के उत्सव जहां रहा वहां जब उत्सव बनता है तो वहां तो होना ही पड़ता है, वहां कर्तव्य है अपनी सेवाएं देना। लेकिन ऐसे कभी उत्सव में जाकर कुछ योगदान देना ये प्रथम अवसर है मेरे लिए, और क्यों नहीं अभी तक रुचि बन पाई, इसीलिए रुचि नहीं बन पाती कि कई बार उत्सवों को देख करके मन के अंदर ऐसा आता है कि शायद ये एक मन को मनोरंजित करने का कुछ आयोजन है। नहीं, मनोरंजन ही केवल उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो दूसरा जन्म लेना, और ये जो दूसरा जन्म लेना है इस दूसरे जन्म को लेने के लिए तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन तपस्या कैसी करनी पड़ती है उसको भी हम समझेंगे। पहली बात तो गहराई से मन के अंदर ये स्पष्ट हो जाए कि दूसरा जन्म लिए ये जीवन सफल नहीं, मैं सुख से रह ही नहीं सकता, मैं शांति से रह ही नहीं सकता। देखिए आज हम जहां बैठे हुए हैं इस जगत का एक नाम क्या है, संसार। क्या बोलते हैं जगत को, संसार। इसे संसार क्यों कहते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है ये संसार, संस्कृत भाषा का पद है, और संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि उसके अंदर जो पद है उसके अंदर कोई बहुत गुण अर्थ आपको छिपा मिलेगा, वो चाहे आपको इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में मिले ना मिले, लेकिन संस्कृत में तो जरूर मिलेगा। संसार क्यों कहते हैं इसे संसार, सर्दी की संसार, अरे इसमें तो निरंतर सरण है, अरे इसके अंदर तो निरंतर गति है, इसके अंदर तो निरंतर परिवर्तनशीलता है, अरे इसके अंदर तो निरंतर उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन इसका स्वभाव है। आप किस बात को लेकर रोते हैं कि मेरे जीवन के अंदर ये डाउन आ गया, मेरे जीवन के अंदर ये उतार आ गया, और कोई आपको ऐसे ढाढ़स बंधाता है यदि कि हाँ ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ऐसे कुछ दान दे दो, ऐसा कुछ उपकार कर दो, ऐसा कोई जप कर लो, तुम्हारे जीवन के अंदर डाउन्स नहीं आएंगे। तो समझ जाना कि आदमी बहका रहा है, बहका क्यों? अरे इसलिए बहका रहा है कि मैं रह तो संसार में रहा और संसार का तो स्वभाव ही यही है। अरे इसका नाम संसार पड़ा ही इसीलिए है कि इसके अंदर तो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। अरे इसीलिए इसे संसार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। अब कोई ऐसा प्रलोभन दे, मैं ऐसा प्रलोभन नहीं दूंगा। कोई ऐसा प्रलोभन दे, कोई ऐसा लोभ दिखाए कि देखो भाई ये ताबीज पहन लेना, देखो भाई ये डोरा बांध लेना, देखो भाई वहां चादर चढ़ा देना, देखो भाई वो कीर्तन कर लेना, तो जीवन की सारी समस्याएं, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी अशांति फिर तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो ऐसा कह दे उससे दूर हो जाना, दूर हो जाना, क्योंकि ये संसार है, ये संसार है, ये कोई मोक्ष धाम नहीं है, ये कोई मुक्ति का स्थान, ये कोई मुक्ति स्थल नहीं है। आप कोई मोक्ष में नहीं बैठे हुए जहां तो नित्य आनंद नित्य सुख बरसता है। अरे जहां तो सुख दुख बरसते हैं वहां बैठे हैं। तो समझना क्या है? समझना ये है कि ये संसार है और इसे संसार कहा ही इसलिए गया। अब इस संसार के अंदर में जीव कैसे, इस संसार के अंदर दुख मेरे जीवन में ना आए, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। कोई भी अध्यात्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी दर्शन, कोई भी वेद, कोई भी पुराण आपको इस जीवन में दुख ना आए नहीं हो सकता। कोई भी बात करें तो प्रैक्टिकल बेसिक करें, कोई भी बात करें तो व्यवहारिक स्तर पर है। हां ये जरूर संभव है कि सुख और दुख से आप अपने आप को अनकनेक्टेड बना लें, ये संभव है। आप अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर लें, आप सुख दुख से परे होने की, आप सुख दुख से अतीत होने की, गुणातीत होने की उस कला को सीख लें जहां सुख आपको गलत ढंग से प्रभावित नहीं करता, जहां दुख आपको अशांत बनाने में असमर्थ हो जाता, जहां जिस स्थिति में जाकर दुख आपको छेड़ने की शक्ति को खो बैठता है, आप जीते जी उस विधि को सीख कर गुणातीत, सुखातीत, दुखातीत होने का अभ्यास करें, ये संभव है, ये संभव है। दुख जीवन में ना आए ये तो होगा। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा बताइए कि अब जीवन में प्रतिकूलताएं, अरे बहुत प्रतिकूलताएं भोग ली, जीवन के अंदर बहुत दुख उठा लिया, अब कुछ ऐसा बताएं जल्दी कि जीवन में दुख ना आए। और अब यदि जीवन में दुख आ गया तो कई बार लोग ये कहते हैं कि अब मैं आगे सह नहीं सकता, अब नहीं सह सकता, अब घर की जो समस्याएं हैं, अब आपस के संबंधों में जो उतार चढ़ाव है, बस अब सहन नहीं होगा। कई बार शायद आपसे भी किसी ने मांगी हो कोई गुड़िया, हमसे तो लोग मांगते हैं, हमसे तो लोग मांगते हैं कि कोई हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई उपलब्ध

डॉक्टर तो बनना चाहते हो ना, इंजीनियर तो बनना ही चाहते हो, फिर बात समझ में आ गई ना। बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति की धारा बदल रह जाती है, उसका चलने का ढंग, उसका सोचने का ढंग बदल जाता है। और ये जो साधना है, ये जो अध्यात्म है, ये जो ध्यान है, ये जो योगाभ्यास है, ये है क्या चीज, इसको भी समझना अनिवार्य है। कई बार जो युवा पीढ़ी होती है उसके मन में योग शब्द सुनते ही, उसके मन में ध्यान शब्द सुनते ही, साधना मेडिटेशन इन बातों को सुनते ही व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव उभर करके आता है, क्या भाव उभर करके आता है कि ये बातें तो बुढ़ापे की है। बुढ़ापे की ये बातें तो बात ही है, ये बातें तो हमारे दादा दादी के लिए है, ये बातें तो हमारे नाना नानी के लिए है, ऐसा दिमाग क्यों बनता है? क्योंकि हमने अभी योग के अभिप्राय को, हमने अभी ध्यान के प्रयोजन को शायद हमने समझा नहीं, या हमें समझाया नहीं गया जैसा समझाना चाहिए। देखिए साधना क्या है, योग क्या है, जो आपसे मैंने निवेदन किया, क्या निवेदन किया दूसरा जन्म लेना, और निवेदन क्या किया, अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना, अपने चित्त को रूपांतरित करना, अपने जीवन के अंदर शुभ गुणों का आदान करना, और जीवन को जो क्लेशित और दुखी करने वाले कारण है उन्हें अपने मन से निकाल बाहर कर देना, इसीलिए ध्यान किया जाता है, इसीलिए योगाभ्यास किया जाता है, योग किया जाता है। योग ये शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग तो बड़ी गहरी चीज है। इसीलिए मेडिटेशन को साइंटिफिक वे से समझकर उसकी गहराइयों में जाया जाता है, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में उतरने पर व्यक्ति का मन रूपांतरित हो जाता है। और इस ध्यान के माध्यम से, इस योगाभ्यास के माध्यम से हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। और ध्यान क्या है, इसे दूसरे ढंग में यदि कह दो, बिल्कुल सरल शब्दों में इसको प्रकट करने का प्रयास करूं, तो किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को एज इट इज, जैसी वो है वैसी ही देखना, यही योग है, यही ध्यान है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना, वो चीज मुझे जितना दे सकती है, वो मेरे मन के अंदर जितना संतोष भर सकती है, मुझे जितना सुखी बना सकती है, बस उसको वैसा ही देखना, अपनी कल्पनाएं न छोड़ना, अपने इमेजिनेशंस न छोड़ना, केवल एज इट इज उसी चीज को वैसा ही रियलाइज करना, वैसा ही देखना, और उसको उतनी ही कीमत देना, उतनी कीमत देकर उससे उतना ही लाभ लेना और उतनी ही आशा रखना, यही योगाभ्यास है। और यही ध्यान हमें लेकर, रोटी खाने से मेरी भूख मिट सकती है, ये रोटी के प्रति मेरा क्या है, एक ध्यानात्मक एक लौकिक विचार है, रोटी से मेरी क्या मिट सकती है, भूख मिट सकती है। हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई साधने में सदमाने में प्रवीण हो जाए, यही होगा कर्म सुपोषण, तो रोटी क्या कर सकती है, रोटी मेरी भूख मिटा सकती है, ये सत्य है, सो माने सत्य है। रोटी के प्रति यही दृष्टि रखा गया है, रोटी के प्रति तत्व ज्ञान है, लेकिन रोटी मेरी प्यास भी बुझा देगी। ये रोटी के प्रति क्या है, मिथ्या ज्ञान और यथार्थ ज्ञान अतात्विक ज्ञान। रोटी मेरी प्यास बुझा देगी, कर्ता हाँ रोटी मेरी भूख मिटा सकती है, और पानी पानी को देखते ही मन के अंदर ये बोध आ जाना, ये मेरी प्यास मिटा सकता है। ये पानी के प्रति क्या है, ये पानी के प्रति है तत्व ज्ञान। अरे यही है तत्व ज्ञान, पानी को एस वाटर ही देख पाना और उससे उतनी ही आशा रखना, पानी के प्रति तत्व ज्ञान है। लेकिन पानी मुझे मेरे शरीर को सर्दी गर्मी से बचा देगा, वस्त्रों का काम कर देगा, नहीं भाई ये पानी के प्रति क्या है, अयथार्थ ज्ञान। यही है मिसकॉन्सेप्शन, यही है फॉल्स नॉलेज, यही है इल्यूजन पानी के प्रति। तत्व ज्ञान क्या है, इसको बड़े बेसिक स्तर से समझने का, इसको कंटेम्प्लेट करके इस चीज के इसके बोध को अंदर रियलाइज करने का प्रयास करना ही ध्यान है। अरे यही योग है, और क्या है योग, किसी भी चीज को एज इट इज वेन वी रियलाइज एनी मैटर एनी ऑब्जेक्ट एनी थिंग एज इट इज, यस दिस इज योग, दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू अटेन द सेल्वेशन, टू अटेन द एमेंसिपेशन। यस दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू सेव योर सेल्फ। यस दिस इज द वे। चीज को बेसिक स्तर से जैसी वो है वैसा ही समझने का अभ्यास योगाभ्यास है। फिर क्या से बात सर, जीवन के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, सुख शांति संतोष निर्दल्प स्थितियां, चिंता रहित मन, तनाव रहित मन, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन ये जो शांति है, ये जो प्रसन्नता है, ये जो चिंता मुक्त मन है, ये जो तनाव से रहित मन है, ये धन से नहीं हो सकता। जैसे रोटी से क्या हो सकता है, रोटी से भूख मिटेगी ना, हाँ मिटेगी भाई, रोटी से प्यास तो नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से धन से क्या होगा भाई, अरे धन से निश्चित रूप से मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूंगा, निश्चित रूप से मैं उन साधनों का अर्जन कर सकूंगा जिससे मैं स्वस्थ रह सकूं, निरोगी रह सकूं, कुछ अपने लिए कर सकूं, कुछ दूसरे के लिए कर सकूं। हाँ ये धन से होगा, धन से साधन मिलेंगे, धन से सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन धन से शांत मन मिल जाएंगे। ये धन के प्रति फॉल्स नॉलेज मिसकंसेप्शन, ये धन के प्रयोग। हाँ धन से साधन मिल सकते हैं, धन से सुविधाएं मिल सकती हैं, धन से रोटी आ सकती है, धन से पानी आ सकता है, धन से मैं कहीं जाकर ध्यान सीख सकता हूं, लेकिन धन से मन शांत हो जाएगा, धन से मैं सुखी हो जाऊंगा, धन से मैं निर्दल बन जाऊंगा, धन से मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा, धन से मैं तनाव से रहित हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। धन मुझे जो दे सकता है, धन को उसी दृष्टि से देखना, धन को उसी दृष्टि से उसी प्लानिंग के साथ अर्न करना और धन को उसी स्तर पर यूटिलाइज करना, यही वीर का आदेश है। कभी वेद ये नहीं कहता कि धन मत कमाओ, ऐसा नहीं करेगा। साधनों को रखिए, सुविधाओं को रखिए, जहां आपको कार की जरूरत है वहां पर आप कार में जाइए, जहां पर आपको जरूरत है हवाई जहाज की आप हवाई जहाज पर उड़िए, जहां पर आपको जैसी आवश्यकता है उसके आधार पर साधनों का अर्जन करिए। केवल इतना ही ना करिए कि केवल आप अपना पेट भर सके, अरे अति यज्ञ के लिए भी अपने आप को तैयार करिए। अरे इतना कमाइए, शत हस्त समाहारा सहस्त हस्त संकीरा, वेद ही तो कह रहे हैं। अरे दो हाथों से नहीं, सौ हाथों से कमाओ। अरे सौ हाथों से कमाओ लेकिन हजार हाथों से बांटने का दिल भी रखो। वे तो बहुत बड़ा आदेश कर रहे हैं। वे कभी नहीं कह रहे रूखा सूखा जीवन बिताना, नहीं कह रहे। अरे खूब पुष्ट हो, आपके चेहरे पर लावण्य हो, आपके चेहरे पर रोज हो, अरे आप साधन से संपन्न हो, खूब संपन्न बनिए। लेकिन साथ में दृष्टि कितनी बनी रह जाए, ये साधन ये सुविधाएं ये अवसर बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन को शांत करने के लिए तो कुछ और भी करना पड़ेगा। चिंता से तनाव से ऊपर उठने के लिए तो और कुछ भी सीखना पड़ेगा, और वो सब सीखने के लिए, वो सब करने के लिए सबसे बड़ी चीज व्यक्ति के जीवन में किस चीज की कमी हो जाती है, सबसे बड़ी चीज कौन सी कम हो जाती है? सबसे बड़ी चीज जो जीवन में हमारे पास सबसे कम पड़ जाती है, रोटी कम नहीं पड़ा जाती, पानी कम पड़ा नहीं पड़ता। आप जो बैठे हैं ईश्वर की कृपा से प्रभु ने पेट भरने के लिए, सिर छुपाने के लिए बहुत कुछ दिया, सबसे बड़ी कमी पता है किस चीज की पड़ती है? समय, समय, समय नहीं मिलता, समय नहीं निकलता। क्या करें, समय ही नहीं निकलता, समय ही नहीं मिलता। अरे सबसे बड़ी कमी क्षण कम हो जाते, समय नहीं मिलता। और समय क्यों नहीं मिलता? समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये बात अभी अंदर गहराई तक समझ में आई नहीं। और कोई कारण नहीं, कोई कारण। आप हो सकता है मेरे से भी अच्छा बोल ले, आप हो सकता है मेरे से अच्छा भी समझा दे, लेकिन ये भी सत्य है जिनको समय नहीं मिल रहा ये उनका कह सकते हैं कि उन्हें अभी ये बात गहराई से अंतर तक समझ में नहीं आई, कह सकते हैं। अभी भी कहीं आशाएं हैं, अभी भी कहीं आस है किससे, धन से। अभी भी कहीं आस बनी हुई है किससे, सम्मान से, यश से, प्रतिष्ठा से। अभी भी कहीं आस बनी हुई है पीछे भीड़ से कि ये चीजें जब मिल जाएंगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये चीजें जब मिल जाएंगी तो मैं अंदर से भर जाऊंगा, ये चीजें जब मिल जाएंगी तो मेरी अंदर की प्यास बुझ जाएगी। अभी कहीं आस बनी हुई है, इसीलिए समय इसके लिए नहीं निकलता। और तो सबके लिए निकलता है, सबके लिए निकलता है, इसके लिए ही नहीं निकलता। तो इन प्रवचनों के माध्यम से यदि हम ये बात भी समझ जाए, क्या समझ जाए, और इस बात को सीखने की कोशिश कर जाए कि जो चीज जितना दे सकती है उस चीज को उसी दृष्टि से देखने का। हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई ये कुछ ऐसी समझ आपकी यदि बन जाए तो सब मेरी दृष्टि से सुटका सफल हो। इस बात को गहराई से समझना पड़ता है। आपने एक पवन उदाहरण प्रसिद्ध सुना होगा, मृग मरीचि का। मृग मरीचि रेगिस्तान के अंदर पानी की खोज में जो मृग होता है वो दौड़ता है, भटकता है और सूर्य की किरणों से तपती हुई रेत कभी कभी उसको ऐसी झलक देती है कि मानो दूर कहीं पानी है। पानी है, पानी दिखता है। कभी कभी गर्मियों के अंदर आपको सड़कें भी कभी ऐसी दिख सकती है, यदि कभी आपने अनुभव किया कार आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने ऐसा लगता है सिर्फ पानी जल मिला रहा है। अरे यही मरीज परिचय, ये जो जल मिला का पानी दिखता है। तो क्या होता है, मृग क्या सोचता है? मृग ये सोचता है कि बस दौड़ लगाओ और प्यास बुझाओ। दौड़ता है, पसीना बहाता है, परिश्रम करता है और दौड़कर जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि पानी तो और आगे है, पानी तो और आगे है। फिर दौड़ता है, फिर पानी आगे दिखता है, फिर दौड़ता है, फिर पानी आगे दिखता है और थक थक कर बेहाल होकर दम तोड़ देता है, प्राण त्याग देता है। लेकिन मरते समय भी उसका दिमाग ये बना रहता है कि शायद मेरी दौड़ में कमी रह गई। बात समझ लीजिए, शायद मेरी दौड़ में कमी रह गई, शायद मेरे परिश्रम में कमी रह गई, शायद मेरा जिसे कहते हैं पसीना कम बात। अरे पानी तो था, मैं ना पहुंच सका। ये बोध नहीं आ पाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दौड़ा तो खूब, अरे दौड़ा तो खूब, पसीना तो खूब बहाया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पानी ही नहीं था। ये समझ नहीं आ रहा। जीवन के अंदर धन कमाते हुए, जीवन के अंदर दूसरी बातों को करते हुए, जीवन के अंदर यश मान सम्मान को भोगते हुए ये भाव नहीं बन पाता, ये ज्ञान नहीं बन पाता कि ये जो मैंने जीवन के इतने साल धनार्जन के लिए केवल इसलिए व्यतीत कर दिए कि सुखी हो जाऊं, प्रशांत हो जाऊं, न चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, तनाव से मुक्त हो जाऊंगा, अरे सुख से ऊपर उठ जाऊंगा, अरे मैं अंदर से संतुष्ट हो जाऊंगा, अंदर से भर जाऊंगा, इसीलिए प्रतिष्ठा पाने के लिए, इसीलिए यश को पाने के लिए जीवन भर व्याकुल रहा। अरे जीवन भर व्याकुलता में निकल गया, जीवन भर दूसरों को धक्का देकर के आगे आने की होड़ में मेरा जीवन निकल गया, लेकिन अभी भी मैं अंदर से भरा नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि अरे ये जिसको इससे मिलती ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही? यही बात समझने के लिए ये जीवन मिला, यही समझने। जितना जितना हमारा नॉलेज परिष्कृत होता है, मॉडिफाइड होता है, प्योर होता है, वैसे ही आपका एक्शन बदल जाए। अरे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इफ यू हैव चेंज योर लेवल ऑफ नॉलेज, इफ यू हैव मॉडिफाइड योर नॉलेज, देन योर एक्शन विल बी 100% चेंज। इट इज इम्पॉसिबल that you have changed your knowledge and your action is unchanged. Is it possible? ज्ञान को बदलना है। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला ये है कि अपने जीवन के अनुभवों से जीवन को समझने का प्रयास किया जाए। जीवन का अनुभव, अरे हाँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। कितनी बार मैंने मान के लिए, कितनी बार मैंने यश के, कितनी बार मैंने प्रतिष्ठा के लिए दौड़ लगाई और ये मेरे जीवन का अनुभव है कि हाँ अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। जीवन का अनुभव है ना, मेरे जीवन का, आपके जीवन, मेरे जीवन का अनुभव ये भी तो है कि ना जाने कितनी बार आगे रहने के लिए प्रयत्न किया, ना जाने कितनी बार दूसरे को पीछे धक्का देकर पीछे किया और उसके बाद भी मेरे जीवन के अंदर सुख नहीं बरसा, उस अवसर को पाकर के भी नहीं बरसा, माइक को पाकर के भी नहीं बरसा, अरे अच्छे से अच्छा खोल करके भी नहीं बरसा। जीवन का अनुभव है ना, जीवन का अनुभव, जीवन का अनुभव है ना। ये अमेरिका घूमा है या पांडिचेरी घूमा है या इंग्लैंड कनाडा घूमा है, लेकिन कभी भरे नहीं, अरे जीवन का अनुभव है ना। इस जीवन के अनुभव को प्रकट रखना, स्मरण रखना, ये साधना है, ये कुशलता है। और इस जीवन के अनुभव को स्मरण रखते हुए अब आगे इसकी दौड़ में पागल होकर ना दौड़ना, ये साधना है, ये साधना। अपने आप को अब कम से कम पुराने जीवन के अनुभव को देखकर अपने आप को अब उसी दौड़ में शामिल ना करना, नहीं करना, ये साधना। अब तो वो अवसर देखना कि कैसे पीछे रह करके दूसरे को अवसर दे दूं, कैसे पीछे रह करके सामने वाले को स्थान दे दूं, कैसे पीछे रह करके उसे माइक थमा दूं, क्योंकि अब इस रहस्य को समझने का प्रयास है ना कि दूसरे को अवसर देने से, निर्भमान्य होकर जीने से, शून्य मन जीने से, अरे मन में शांति बरसती है। इसका भी तो कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव है, ये भी कई अनुभव है। अब इस अनुभव को प्रगाढ़ बनाकर अरे दूसरे के लिए जीना, अपने सुख के लिए जीने के लिए तो ना जाने कितनी भागदौड़ मचा दी, सुख कहाँ आया रे, नहीं आया ना, शांति कहाँ आई, संतोष कहाँ आया, अरे जीवन तो तनाव से भर गया, अरे जीवन तो चिंताओं से भर गया, अरे जीवन तो उलझनों से भर गया। अब जीवन के उस अनुभव को भी स्मरण करना, इस अनुभव को कि जब कभी बच्चों को देखा, बच्चे तो बेचारे बड़े भोले होते हैं, बच्चे तो जो क्रिया करते हैं प्रकट रूप में प्रदर्शित करते हैं, और बड़े क्या होते हैं, बड़े इसीलिए बड़े शायद कहलाते हैं कि वो अपनी क्रियाओं को प्रकट नहीं करते, अपने मनोभावों को प्रकट नहीं करते, लेकिन काम भी वही कर लेते हैं जो करना चाहते हैं। बड़ों के अंदर ये कुशलता आ जाती है, बच्चों के अंदर ये कुशलता नहीं होती। छोटा सा उदाहरण, बच्चों का यदि ट्रेन जा रहा हो किसी हिल स्टेशन के लिए, बच्चों का यदि कोई ट्रेन यहां से मसूरी जाए, शिमला जाए, तो कभी देखिएगा बच्चे जब बस में चढ़ते हैं, जब बच्चे कालका से शिमला, आपने से यदि किसी ने जर्नी की है, कालका से शिमला यदि जर्नी नहीं की तो कालका से शिमला जरूर ट्रेन से जर्नी करें, मजा आएगा, ठीक है। कालका से शिमला जब बच्चे ट्रेन पर चढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर क्या होता है, आपाधापी, बच्चों के अंदर क्या होती है, एक धक्का बोकी, किस लिए, अरे खिड़की वाली सीट मिले, अरे खिड़की वाली सीट मिले, हिल स्टेशन की यात्रा में गए और ये माउंटेन्स की हमने सीन से नहीं लेकिन नजर से और ठंडी हवा हवा का एहसास ही नहीं हुआ, गालों के ऊपर तो मजा आया। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, धक्का बोकी, वहां तो सीधी सीधी बात है, सीधी बात है, नहीं मैं बैठूंगा, वहां तो बल का प्रयोग है, अरे वहां तो झगड़ भी जाते हैं, फिर टीचर्स को आकर के उन्हें डिसिप्लिन पर रखना पड़ता है, नहीं तुम्हें यहां बैठना है, तुम्हें यहां बैठना है, तुम्हें वहां बैठना है, लेकिन बच्चा कैसा है, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, मुझे तो खिड़की चाहिए, मुझे तो खिड़की चाहिए, बहुत स्पष्ट है बच्चा, और बड़ा पढ़ा पढ़ा क्या करता है, उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण जीवन को और कहीं घटा लीजिएगा, पढ़ा क्या करेगा, पढ़ा भी थोड़ा सा गंभीर मुंह बनाकर, कोई और बहाना बनाकर कैसे खिड़की पर बैठ जाओ इसकी चेष्टा तो जरूर कर जाएगा। बढ़ते हुए और बच्चे में शायद हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए कहते हैं या तो बच्चे जैसे बन जाओ या फिर योग्य बन जाओ, बच्चे जैसे निष्कपट हो जाओ। अरे लोग मन कहें तो मन की बात तो बाहर, या फिर ये जो कृत्रिम जीवन है आर्टिफिशियल लिविंग, दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर अस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या यही है, व्यक्ति कैसे जीता है, व्यक्ति ने मुखौटे समझते हैं, मुखौटे लगाकर व्यक्ति जीता है, और जब तक व्यक्ति आर्टिफिशियल मुखौटे लगाकर के जी रहा है व्यक्ति जीवन में शांत नहीं हो सकता। योगी कौन है उसका एक लक्षण बता रहा हूं, योगी व्यक्ति जो सहज है, सहज, कोई कृत्रिमता नहीं, कोई आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं है, सहज है, कृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है, अरे जैसा है वैसा है, ये एक योगी का गुण है। ये यदि हमारे जीवन के अंदर लग जाए, आने लग जाए, तो मन शांत होने लग जाए, मन में शांति आने लग जाए, तो बच्चा तो प्रकट कर देता है, लेकिन हम शायद उस खिड़की की सीट पर बैठने के लिए कुछ मुखौटे ओढ़ लेते हैं, मुखौटे ओढ़ करके और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, वी आर रियली वेरी धार्मिक, हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम ध्यान संध्या हवन करने वाले लोग हैं, और हम जो इसलिए यहां बैठे वो इस कारण से बैठे, अंदर का कारण तो खिड़की वाला हमें प्रकट करना ही नहीं। उदाहरण है तो बुरा मत मानिएगा, ये हम भी करते हैं, सबके साथ जीवन में घटता है। अरे ये तो अपने जीवन की आपात अपनी आपकी बीती को सुनाना है, अरे यही तो समझना है। तो बच्चे के अंदर जो सहजता है, उसके अंदर जो अकृत्रिमता है, वो उसको शांति मिलती है। और हमारे अंदर यदि कभी ऐसी कृत्रिमता आ जाती है, वो हमें अशांत बना देती है। अशांति को दूर करना है तो अशांति के कारणों को समझना पड़ेगा, सीधी सी बात, सीधा संयम है। अशांति किन कारणों से आती है, उन कारणों को समझकर उन कारणों को हटाना साइंटिफिक वे है, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है। कारण को पकड़िए, कॉज एंड इफेक्ट ट्रूथ, कॉज एंड इफेक्ट, जस्ट रिमूव द कॉज देन यू विल बी एबल टू रिमूव द इफेक्ट, बट इफ कॉज इज नॉट रिमूव एंड यू आर होपिंग दैट इफेक्ट शुड बी रिमूव, इट इज इम्पॉसिबल। बिना कॉज को दूर किए इफेक्ट कैसे दूर करते हैं? तो जो दुख अशांति के कारण है, उन कारणों को समझना, एक कारण क्या है, कृत्रिमता, एक कारण क्या है, बनावटीपन। इस चीज को धीरे धीरे जीवन में समझकर छोड़ने का अभ्यास करना साधना है, योगाभ्यास है। योगाभ्यास केवल आंख बंद करके नहीं किया जाता, योगाभ्यास इन कारणों को जीवन में अच्छे से रियलाइज करके, अरे 24 घंटे नहीं तो 17 घंटे जागृत अवस्था के उनसे बचकर जीने का अभ्यास योग। तो ये कुछ बातें आपके समक्ष हैं, और आपसे सत्य कहूं, जो सोचा था, जो सोच कर आया, उसमें से कुछ भी ना बोला, और मेरे साथ पता नहीं ऐसा ही होता है। इसलिए अब मैंने क्या कर दिया, बहुत समय हो गया, पहले तैयारी करूं, सोचता था आज ये बोलूंगा, ऐसे कहूंगा, लेकिन जीवन के अनुभव ने ये सिखा दिया, पता नहीं जो सोचता हूं वो तो निकलता नहीं, चेहरे देख करके कोई चीजें निकला करती, ठीक है। तो अब मैं कल के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हूं, बैठो तो पूरा का पूरा तैयार पड़ा है, कुछ भी ना बोला, और जो बातें आज आपके समक्ष आई है कृपया इनको समझने का प्रयास करिएगा। अभी लगभग उस घड़ी के हिसाब से 2 मिनट शेष है, इसका मुझे पता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लें। हमारे समझे। पहली बात तो ये समझने का प्रयास किया कि इस जीवन का उद्देश्य, एक उद्देश्य ये है दूसरा जन्म लेना, और दूसरा जन्म लेना क्या है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करना। और बिना रूपांतरित किए जीवन में सुख शांति संभव नहीं, और चाहते हम सब सुख शांति है, और जो सुख शांति हम चाहते हैं हमारे दिमाग के अंदर गहराई में ये बात कहीं अभी छुपी बैठी है कि सुख शांति की खोज अभी केवल हमें उपाधियों से है, डिग्रीज से है, या सुख शांति की खोज अभी केवल धन से है, सुख शांति की खोज केवल सुख सुविधाओं से, सुख शांति की खोज केवल मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति से। तो ये समझना है, ये हमने समझने का प्रयास किया कि जो चीज हमें जो दे सकती है उस चीज को उसी दृष्टि से देखना इस योगाभ्यास है। तो हम अब इन साधनों को, धन को, सबको अर्जित करेंगे, कमाएंगे, अरे इतना कमाएंगे कि सहस्त्र हस्ता संकीर्ण कर सके, लेकिन उसके साथ ये जो दे सकता है बस उतनी ही आस रखूंगा, रखूंगी, इस बात को समझने का प्रयास किया। और इसके साथ इस बात को समझने का प्रयास किया उसके उदाहरण से, इसके उदाहरण से, परिपरिचिका के उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि शायद मैंने धन कम कमाया है इसलिए अभी मैं अंदर भर नहीं पाया, इसलिए मैं अभी शांत नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि शायद मैंने कुछ डिग्री अभी कम नहीं है, कुछ मान प्रतिष्ठा मेरी कम हुई है इसलिए अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। नहीं, बात सीधी सी ये है कि यहां वो चीज है ही नहीं, इससे वो चीज नहीं। जैसे हिरण को दौड़ करके नहीं मिला ना पानी, अरे पानी ला ही नहीं, इसी प्रकार से इन चीजों से ये चीज गलती भी नहीं है, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो एक उपाय ये समझा तो अशांति का हो गया है कृत्रिमता, ठीक है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो ये छोटे छोटे कुछ बिंदु आए और चीजें बातें आई होगी। अब मैं समय के अनुसार अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सब आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने शांति को आप सबका धन्यवाद। हमसे तो लोग मानते हैं कि